غیگ پرانیز پمینال خفگان ازاده نورم مسیز لغمال هجران ازاده نورم مسیز لغمال هجران چی دا یتیم جڑل خلاپ مسکار شی چی دا یتیم جڑل خلاپ مسکار شی رب پورتل من برکل ازان ازادی نورم مسیز الغمال هجران ازادی غیگ پرانیز پمین الخفگان نورم مسیز الغمال هجران ازادی چی دا خزان اوٹے ہم اسپڑی گلونا چی دا خزان اوٹے ہم اسپڑی گلونا رستن شپ سر لیات الخزان ازادی نورم مسیز الغمال هجران ازادی غیگ پرانیز پمین الخفگان ازادی نورم مسیز الغمال هجران ازادی چپ زلمیانو گلورن بیمازی گرشی چپ زلمیانو گلورن بیمازی گرشی برخمن مکڑیو زلستل پزان ازادی نورم مسیز الغمال هجران ازادی غیگ پرانیز پمین الخفگان ازادی نورم مسیز الغمال هجران ازادی دشتی ورنا مو پسرو وینو رنگی دشت رنام پسرو نورنگین شل سازل می دیران یوڑل ارمان ازادی نورم مسیز الغمال هجران ازادی غیگ پرانیز پمین الخفگان ازادی نورم مسیز الغمال هجران ازادی دا امتحان لحظی مورس پور زیادی گی د امتحان لحظې مرز پر زیاتېږي بلال اوخ کې د توی کله جنا آزادۍ نور مم سزال غم الهجران آزادۍ بلال اوش کے دت کے لڑان آزاد نور مم سزل غمال ہجران آزاد گے گا پران زب مینال خفقان آزاد نور مم سزل غمال ہجران آزاد نور مم سزل غمال ہجران آزاد